Bakın cami kuyala. La la la. musami bamuy door daar ñëpp noon ay naxelaayaaram ña ne woon le du soteyaaram seni taaya jabaloyaaram La ilaha illallah ya rab ya mala ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab ya mala ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab ya mala ilaha La ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab la ilaha illallah ya rab ya la ilaha illallah ya rab la ilaha ya rab munza la ilaha illallah ya rab sa musami bamuy door daar ñëpp noon ay naxelaayaaram ña ne woon le du soteyaaram seni taaya jabaloyaaram sine seva ada nyam brum dar ba khangana kaza malab zeva hamal mun sini dana wada amul sini siba wada jam burum dar ba khana burum ala burum kama moy baye mar kana la ci daru dun ya ba khra ya burum ala burum kama moy baye mar kana la ci daru dun ya ba khra ya Allah.

mali yena de ñan ñu ma ta fagge mané ci Dakar ama sanxé mané ci Dakar diw ciam mané ko ci Dakar mané ko yena wax ci radio bi ñu na wa may len am radio de way ma ngi diggu ni nak di waxtani ci ngir mu neex ma lool suma xol sedd ci lool len nak raw ka nga xamné bu waxé bex gën na yalla mo xam ko ka dem nga wax yu am sa war na ko waxte xamul la mu ne ma waaw waaw boo gisee man mii la boo gisee may ko waxee moo dee dama xam ne gannaaw jaati jaas wii na jaati xam-xama ci des ma ne ko jaati jaas wii di ne ma ha ma ne ko déedee ni ma weddee waxi nit ñi daa ko dal di weddee waxam ba saas jaati jaas wii di mu ne ma ha ma ne ko déedee mu ne ma ñun nag foggoon nañ ne jaati jaas wii na ma ne ko déedee jaati jaas xam nga lu ko jutam mu ne ma déedee ma ne ko xam doole te xamula xam-xam ba fii mu ne bu borom doole feeñee te amul xam-xam rek dellu ci jaasi jaati jaasi du jihaad xeex la yàlla sante ni jihaad nag waaye waxu reyante ñii fi nekkoon nag ci Sénégal tuddi seen i yëngatu jihaad mënuñoo jihaad xamuñ lu da jihaad ma ne ko Cheikh Abdoulaye Djilane moo jihaad dënga ngiram de mu ne ma waa ma ne ko rey kan ka rey reyluhut kan ka rey reylu Cheikh Ahmed Tidiane moo jihaad mu dënga ngiram de mu ne waa ma ne ko reyluhut kenn reyut kenn kan reyu ko gaañut kenn kan gaañu ko Serigne Touba moo jihaad reyut kenn kan reyu ko reyluhut kenn kan reyu ko ñun la ñoo jihaad ñu ne nag dégg nañ ñu ne yonte yàlla Mouhamad Dey jàng nañ ko sax ci kii bi yonte yàlla Mouhamad Dey ba mu nexee Màkka fu doon ci xeex fu doon jihaad ñu ne nag loola moo di jihaad yonte yàlla moom man Màkka la jihaad ba jàpp ay jaam dem Medina jàpp ay jaam ba am doole Sahir lor gi ko wa Màkka de lor ah daana ji la ko defee woon ak Medina ñi ci def fu leen déggal baat yu ñaaw déggal leen ay yàq yu ñaaw mu ne fayu fayu ak jihaad bokkul saa ba yam baxoon Màkka ñuy wàcc te bëgg a dem fekk ko Medina te mënagu ñooy dem na leen bàyyam doon def ak ñaxandoon ak bàyyam moom la dégg ci Medina mu naqari ko lool te mënta dem Màkka ndax bëggu da xeex ak bàyyam xalal yu ñuy jël ci ñoom mu dégg nag ne bàyyam xedd na am njëgg mu ne kon nag nañ leen tàccu nangu ji seen njëgg ma fayee koo ko xalal yéen jël ci saaba yooyale indi ko ci suñ biir su ci ñooñu mën a jot baax na su ci ñooñu mën a jot bàyyam xandul cër yi ndax bëggu da xeex ak bàyyam bàyyam dégg na ko dal di tàmbali daqas nag ne fëgg ndënd nag ne acc leen dana ma dana xam ne maa ko jur dal di jëmla loola rek njëgg ma sax raw nañ di waaye nag moom ci boppam dikk naa ak dooleen nag waaye bañ dajeree fañ dikk ne ko sa bopp ba yaa ngi nii soo bayaa ko def nag neexut ko nag waaye nag ah nañ dawal leen bari na ku ne dawal leen waaye mën na ne hàkkal leen bañ koy càtt su ko yëgu su ko fekkee woon yomb may leen déet yëgal leen ma ci waaye bopp ba rek lañ koy am njañ leen di woon kon kii fu doon fayu jihaatu doon moom fekk na mu jàpp ay jam jaar mooy baatu la ilaha illallah ak leer ga mu àndal nga tudd ko tuddlu ko xam ne leer ga kum tabbi ci yow xajjana mooy sa kër leeru baatu la ilaha illallah jëm jum tabbi xajjana mooy kër rek ker ba mu tabbee ci yow kera ngay dugg xajjana ma ni géej yëpp benn la géej yëpp sa xorom géej nekk Amérique ak bi nekk Sénégal benn la li ngay wax nii béyt bi mooy géej gi mu naan rek géej googu yow ci ngay waxe kon jërëjëf géej gi genn la du ñaari géej du ñetti géej ñii tuutale naan suma sëriñ ni suma sëriñ naa kii ni suma sëriñ ko dañ yëgu ne ñoo bokk benn pay bu ñuy waxee dama dajeeg benn sëriñ bu xam ne gamaguñ ma xoxoon ci Gambi. Ku ñu wax Aliou Sakho moo di seen waxkat. Ma dajeeg moom nag ci gamaguñ. Ñu jox ko micro bi gannaaw bu njàngee kamili ba noppi. Jox Alhaji Mbaara mi waxtaan ak nit ñi, jox keneen mu waxtaan ak nit ñi, jox ma. Kama ko jox nag moom xam, ma ne ko yow day xam nga ci man la, waaye sa bokk yi ñoom xamuñu ma. Kon nag yaru doon dama ko jox, waaye nag gannaaw jox nga ko ma ko moo ci tànn ci tuuti. Mbokk mi ñu wax Alhaji Aliou Sakho nag ndax mu ngi fi, ñu ne waaw mu ngi fi. Waaw dégguma ci rajo waaye dégg naa ñu ne am na lu mu wax. la mu wax nag dama ko cay jajji. dañ ne tariqa bu ci gën mu ne Cheikh Tidiane. déedéet na ne wedd salaatul fatiha. wedd salaatul fatiha mooy lan mooy astaghfirullah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina. boo demee ci jawhar ba, jawhar ba taasu ku may baatu la ilaha illallah. yaay leeru gu mat gi, yaay wuru su dulaar wi, yaay li mën a do rek baat bi lay taas. di waxtaan foofu nag di waxtaan foofu ba dem ci alquran wax ci la na ko defee ba ma delloo micro bi. ñu ne ma Serigne bi dee na na xanaa Serigne Touba la firi alquran parce que Serigne booba yabu jóg ni man fii mu ne. ma jóg dem nga ne lan, mu ne ma xanaa dama ne sama ne jaay borom Touba moo la firi alquran. ma ne ko déedéet firilu na ko de, waaye ci ker kanaa nag laa laay yéeg nag ba di ci wax damay wax. moo de alif lam mim. lif lam mim ma ne man day laaj naa ko ay for yu bari, waaye wala olama bil muraadi rek lañ may wax te loolu piri. yàlla li mu sakk te bëggu doomu aadama xam ko nekku ci téere bi. lépp lu mu def ci téere bi soxla nañu firil ko ñi xamul arab bi. kon lif gi lifu allahu la jindi, laam gi laamu jibril la jindi, mim mi mimam yont yàlla moo man la jindi. mu ne nag kon liif lii bawa ci man, laam jaar ci jibril mii, mim wàcc ci mohamad mii, salikal kitaabu la rayba fi. allahu akbar. mu ne ma waaw waaw loola tax ma ne xanaa bay Serigne Touba moo la firil alquran. xana ko ci kerkaraan di laay xiig ba di ko wax. kon loolu le moo jut saalikal kitaab dem ci wala laaxiratu xayru làkk mina loola dem ci waylu ni musali li la sinaan salaatin saawoona yuraa woona wa yem na hoona maa hoona wa yem na hoona ju maa hoona julli day fóori ñu ngi koy firilee seeni taalibe xaaye ay njëfandu. njëfandu yi nga sàkkal sa bopp day taxu yàlla wax ay kaleeraa ki hindee ki dabaa ki jaaxaay ak yi leer yooyu taxul yàlla wax yàlla yooyu yàlla digu ci la ko kenn. njëfandu yim la jox nga xam ne da ngaa fees dellu ki njëfandu na la ne bëri julli bu leen ko xaaye kenn ku ci ne la ko ci war na ko jox mu def na nga ko sant mu def. waaye nag li ngeen di jënd njëfandu yenn Serigne Daara yi bëgg seen njëfandu jàmbur yi ngeen bala ñu bala ci seen taalibe yi moo tax ngeen firee ko noonu, waaye xam ngeen ne doomu dem nag ba sori ma nopp waa ji jël dala jëm dikk ne ma Serigne na nga tudd. ma ne ko Moussa. mu ne ma sant. ma ne ko Cissé. ma foog naa ne ak Cissé ci see de wax li nga wax. waaw man Serigne bi da nga maa fekkee laaj gu xam ne dama ko laaj laaj kan mënu ma ci wax. ma dégg ci say wax ne su ma la ko laajee dama ko. ma ne ko bisimilaay fa kullu man saalani fa li jawaab. lu waaj laay rek tontu nañu. mu ne ma dama jàng illa yaxadallahu maa lam yakun ni Serigne Touba ko wax. dama jàng mulki akbar min mulki laay Cheikh Bakhar Jilane mu ko wax. dama jàng qaddami ala riqabi awliyaa yi Cheikh Tidiane mu ko wax. tudd Alhaji Ibra lu mu wax, tudd Alhaji Amad Dem mii lu mu wax, wax ko ba mu lay lu mat juróom-ñaari nit. ma ne ko ma ne ma loolu nag moo ma jaaxal, mënuma cee dëggal kenn, mënuma cee wedd kenn. te bokkuñu wax. Ma ne ko barakala, laaj nga fu mat a laajee, laaj nga lu mat a laaj, ndax gëla mën nañu bari. Góor ñoo ñu doon wax, ma ne ko kenn ku ci nekk ci pay la taxawoon boo xam ne pay ba moo laaj wax ja. Waaye du jëmam jëm. Boo wax ci wàccee pay ba rek, xem ak ñëpp. Booba semoor a fi ne ma ne ko seeta semoor mi, ku may yóbbu ci barab fa lay signé ne la demal boo demee la waxaat na naa ci. Mais léegi kenn ku ci nekk la mu wax fa mu ko waxee la ko yàlla signé le ne ko nangu naa la. Waaye nag pay ba mu taxaw moo ko ko may. Waaye bu ko wàccee nag xam ak ñëpp. Kon pay bi benn pay la. Góor gu ci mas a yëg rek am loo wax. Te loo waxee nag dëgg na. Duñ kaa fara seen wax duñ wax dëgg waaye nag su ko defee nag ñun nit nag ñu dañu xam ne dañoo bari luñu réeree lool moo tax ñu bari luñu weddi lool moo tax mu bari luñu gëm lool te dara ne ca bari loo gëm lool te dara ne ca xam nga ma ko wax sànq booyoo ndax génn ngeen ndax yéen a ngi dama ne jigéen góor kon borom kër gi boo amee doomi jigéen fokk may góor moo xam ñaari xat dikk na ko kenn ma may tane woon fokk xet la koy def noonu boo amee sa doomi góor jox ko sañ daara ne ko jàng laa ci bëgg ñu xam ñaari xat ñu dikk koo dikk bu la laajee nga ne ko man dama fekk mu de sàmm xam jàngaluñ ko fokk xet nga koy def waa lu tax ne yow nga ànd ak sëriñ bu xam ne ànd ngeen ñaar fukki at xamalu la dara nga fa sofaay dee ah xanaa sa doom yi la gënal sa bopp ànd ak sëriñ kam ñaar fukki at jëlewula ci moom dara ndax sëriñ bi gërëm na ma rek ngërëmaandeel jàmm yàlla tegu ci àjjana bi jàmm ak morom yàlla tegu ci àjjana bi xakka sa yàlla daal ngërëmam mu ngi ko teg ci defal ko lim soxla ngërëmam ci la teg xajjana su ko soobee nag bis ba moom ko ko soob mu yëram maliki yomi dini la wax nit nag xalalam la ko soob mu def ci waaye nag xamula yow njëg xajjana amula njëgam ku réeree yàlla amula njëgu xajjana wax na ko di fëri fëni xablaanta bu doon waaw loolu na ko fóoree jànge ba noppi nag nga dem ci fóoree mu ne mu ngi sama sëriñ nga ne ko ma xam yàlla loo ci wax mu ne yàlla kenn du ko xam loo fay def demal wuti sëriñ amul sëriñ de amul sëriñ loo wuti sëriñ yàlla kenn du ko xam lu ma lay toppee loo ma tane tanewu la ma di laajuma la xaram laajuma la métti yàlla nga laaj yàlla laa la toppee. Amul sëriñ loolu nit sëriñ yàlla kenn du ko xam lu ma lay toppee loo ma tane tanewu la ma di laajuma la xaram laajuma la métti yàlla nga laaj yàlla laa la toppee nga ne yàlla kenn du ko xam kon loo ma ca tane kay yow yéen la topp moom kay dañoo dem ba nga ne ma yàlla ngi nii ma jàlloog moom xam ne dëgg ngi yàlla ngi nii toolambaa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm ma dal di xam ne toolambaa ngi nii ci lay gërëmee kum gërëm mënul ca tool ba nag def wax la moom jaamu yàlla xamul waxtu xamul saa xamul minute xamul xat ak xat xamul weer ak weer ñi ko ko def xamuñu lu de jaamu yàlla aleysalaam. Ñaari laaj yi ñu bëggoon a laaj tànn bi ki koy laaj mooy bu ñaar bu njëkk di si Amad Tidiane Diop mi ma àndal moo koy laaj bu ñaareel bi nag la maa koy laaj si te mooy si Mahamadou Khoradia Cissé waaye balaa ma ciy laaj ñu bàyyil si Ahmed Tidiane Diop ñu laaj la laajam bu am solo boo xam ne dinañ ci njëriñ yaatu su fekkee xam nañ ko ba tontu ko yaakaar nañu di li nga xam sëñ bi sama laaj mi ngi jëm ci sabab yi nga xam ni moo la poussé ba tey nga egg fii nga egg ndax lépp lu am rek yàlla ci baaxam di tànne ay nitam da leen tànnal ay tànneef jaar leen ay jaaref ba matal leen leeram comme sëñ Bamba ni nga xamee taarixam am na fu mu jaar ba egg fu mu egg mi nga xam ni tey ñëpp wër nañu sëñ Bamba moom yaa ko fi toogal

sama bay neexul ko waaw de way neexul ko deedee bu jamono sa baye ngi dund bu jamono sama baye ngi dund la japp dalay ñe sepp ngi dund dund jamono bu ba hit mu ngi dund andati gannaaw gi gentuna ci nelew genn guy gu mag ñu da ko wote dëkk bu ñu wax kuusi ma dugg ca wote ba gañ ko benn guy gu mag gu ñu nekk kuusi ñu da ko wote ma dugg ca wote ba gañ ko gannaaw ga sama bokk caamin yi sant ni ma fi liggéey bu xam ne Alhaj Ibrahim Niass moo doon guddalu ay garab sant ma ko ne ma nag dañoo saste yaakaar nañ la ca oto laa dem ba mu fees ma dem xendu fa ba ngoon jot ba ma wàccee fekk xibaar nañ ma ko mu ne xoowal leen ma ko ba ma demee fekk ko ca kër ga dafa dee waxtaan nañ fa ba la ñu tàggwee ma bàyyi ko fi ñëw dikk na fii fi dëkk bi ñuy wax caameen dafa def ngan kër maa moom ñoo bokk a bëreer kër xool na ma bëri xam ne xaw ma lu ma ko xoolee bokk da lekk kër ca gis bële ba nga xam ne moo dee ba ma koy lëggéeyal nana ay taalibeem Moussa mii lu mu bëgg ci fekk nañ ko ci ba mu ko defee nag gannaagu nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan rek nekk naa di ñaan ba genn guddi guddi ñëw ba ma ci genn garab gu mag koo xam ne bu yaayi laaf la bu sedd la suuf ga ñu def ko ndox ba mu fees del lu mu def ak géej ma xuus ba ca digg géej ga ba ca ron garab ga ñu ne ma tanqal naan ma tanqa naan ñetti goox ñu ne ma kaw sara la ndax maawul xayb ma ne tereteew ba ma ne tereteew guddi keroog xoo naa sumay taalibe ñi nga xam ne yaakaar naa mën nañoo dénji mu ngeen nett la leen mbir mi keneen raax ca ko xam ne nag du comment fóolu moom ci mbóor may leen dem leen bisuba ñu dem ci suba sa la ma ca ragaloon dégg naa ci pinc ma boo ci hoppale ma fekk ci ñetti fan yi weeru koor dégg naa ñu ne nana ca pinc ma sëriñ bi de bii dafa xoon di dénkaani ma ne la ma ragaloon mu bañ dikkee rek dama leen a dell gannaaw gi nag laa dem ci téeree borom Touba lépp luñ ma wanoon ci gént gi rek ma yër ko rek gis ko rek mu mel ne dañ maa feeñalal baatin ma tur ko ci dënn ci loolu laa ne nag mu ne gën a leer di gën a leer di gën a leer ba gisu tey bii fii mu ne sax tey jii ni mu leeree bu xël bu si bitee dana ko raw naka masala yi daan wàccee daan ci rasulallah noonu la may dikkee fii mu suba su jot ñii war ma di samay taal bi weer wu jot ñu dégg luñ mas ta dégg te duma rek xam nag de denc luñ ma xama rek ma génn ko ay weer wu jot ñu dégg luñ mas ta dégg lay géej ci téeree borom Touba nag ci laa ràññee ko moo tax léeg-léeg ab ko xam ne bokk na ci yéen kat Alhaj Ibrahim ni ma sa xam-xam bi foo ko jëlee ma ne ci bàmba ñu ne déedéet nangoo ko ma ne ndax lan ñu ne xam-xam bii foog nañ ne ku ko jëlee ci bàyyi man la ko xam te lii ngay wax mboole muri yi gisuñ ko ko cee wax teew rek bokk la borom Touba waaw mën naa waaye nag borom Touba lii la xotoon moom buñ ko waxee wutit moom la xoore xanaa ñoom kay ñoo ko yëgut waaye moom moom la xotoon Serigne Touba xam-xamu marifa dong la xotoon moo ni ci téere mi yépp téere boo dem marifa ca na ñii nga xamee ne boo xasee jàng boo xamee xasee xam marifa boo timee alquran ni la mbir mi day weexee téere Serigne Touba noonu lañ mel alquran ku xamul marifa man la koy firi boo ko firee fen saxi rek baatim la boole bu firé baat sayr bi rek nag mu ngi mel ni kuy léeb naan ba bëkkee ba xàndee ak bayoo mësuñoo xànd bañ la ko loo léeb rek ne la ba saay ba xàndee ak borom doole ji xàndee ku néew doole ka rek liñ la léeb waaye bukkee ba mësuñoo xànde de dox soxla ba ci la nga xàndee ak bukki ba ba ndax ba lëg la xàndee ak bukki ba fañ la ne ba ku mos ka xàndee ak dox ba waaye ñu mësuñoo xànd alquran nag noonu la mel alquran ku réeree yàlla boo ko firee waxu la dëgg moo tax suñ sang bale xadimu rasul daan ko xayee mu ne waxtu woo xamee ne ci yéen nga ñuy firi alquran nga war fas mu ne sakkal sa noppi boo toolam ñoom sakkal sa noppi te dawal xayeehu doon ku xam li ci alquran ku ci fen la doon aaya ndax gis naa fu mu bind ne wa aflalu suloomi billillaaxi tawxidu rabbina ala tifaaxi wa baduha tafsiru lilqurani suma hadisi qaalahu dayman kii kay xayeeru alquran nee na ngeen ji xam xam mooy tawxidul ilahia ana lu ca dolleeku moo di prime alquran ana lu ci dolleeku moo di xadis gannaaw yooyu nag mu ne allaatu ahnihisa ahudaatu yahudaatu kanawi xarool bayaan loxatil arab maani baddio mantiq toofa yooyu la Yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, yaram, y